ما استفدنا من رمضان. إخوة الإيمان، ها نحن نودع الرمضان المبارك بنهاره الجميل ولياله الإطرة، ها نحن نودع شهر القرآن والتقوى والصبر والجهاد والرحمة والمغفرة والإتق من النار. يجب علينا أو يجب على كل واحد منا أن يسأل نفسه، فماذا جنيت أو ماذا جنينا من ثماره اليانعة والذلاله الوافرة. بكيتي يا الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko bokku ci yalla war nañu taxaw ñetti taxaway walla ñu sétlu ñetti sétlu ginnaw jeexu wéru koor taxaway bi ñëk walla sétlu bi ñëk moy ab laaj bu képp ku nekkoon jullit yàlla xéewale la woon nga fekke wéru koor yàlla may la wéer wi nga woor ko war ngaa laaj sa bopp laaj bii. Laaj bi mooy lan? Maa stafadtu min ramadan. Waaw man lan laa jëriñoo ci weeru koor. Ku nekk war nga ko laaj sa bopp. Ku nekk fi nga toog jàkkaarloog penku bi laajal sa bopp lan laa jëriñoo ci weeru koor. Ginnaaw ba ma wooree weer yu ba mu jeex lan laa ci jëlee. Soo gisee nit di tukki dañu jàpp ne bu tukkee am na lu mu fay jëlee. Bu dee nit day jàng dañu jàpp ne bu jàngee am na lu muy xam. Bu dee nit a ngi liggéey dañu jàpp ne bu weer deewee am na lu mu ci am. Ku woor ba koor jeex suñ la laajee weeru koor loo ci jëlee war ngaa tont. Ikhwatal iman, ha nahnu nuwaddi'u ramadan al mubarak. Tey mbokk yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ñëpp ñoo ngi tàggatoo ak weeru koor. Bi naharihi al jamil, ci ay bëccëgëm yu rafet. Walayalihi al itra, ak ay guddeem yu xeeñ. Weeru koor ay bëccëgëm dafa neexoon. 24 heures sur 24 ngay contrôler sa bopp doo mooy yàlla. Yaa ngi contrôler nopp, di contrôler bët, di contrôler gémmiñ, loxoog tànk, geste yëpp yaa ngi koy xool. 24 heures sur 24 yaa ngi jéem a tegu ci siratal mustaqim. Moo taxoon bëccëg yi neex. Guddi gi bu jotee nga jëkkante jàkka yi naafila qiyam jàng alquran zikr sujjoot jooy ñaan sa borom. Moo taxoon guddi yi nekkoon ay guddi yu xeeñ. Ikhwani, ha nahnu nuwaddi'u shahra alquran wa taqwa. Ñoo ngi ni mbokk yi tàggatoog weer woo xam ne weeru quran la woon. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Weeru koor weer nekkoon weer alquran. Foo tourné ci biir dëkk bi dégg rajo yeeg jàkka yi quran conférence, waaye nekkoon weeru ragal yàlla. Ñëpp soppeeku woon nañ. Nit ñi dañoo soppeeku woon ba soppi seeni yëre. Ku nekk xataa sax nit ñi dañoo soppeeku ba soppi seeni xetu gémmiñ. Koo gis mu ngi socc, ko gis mu ngi jema bax ko gis mu ngi wax lu bax ko gis mu ngi tabe waye nekul won rek wéru qur'an ak wéru ragal yalla waye was sabr wal jihad nekon na wéru muñ muñon nañ sunuy banexi bakkan poñe sunu bop poñe sunu nos jëm ko tek ci ray bi yalla nena nu teggu waye nekon na wéru muñ muñon nañ lepp muñon nañ moy yalla muñon nañ jaamu yalla waye muñon nañ febar yek jangoro yek jafé jafé ndax muñ ñet yoy kessala muñ jaamu yalla parce que dafa metti gis nga ñu ngi doon wor di xex ak shaytan waye muñon nañ jaamu yalla parce que dafa metti bu guddé do neew nga yow 1h du matin dem qiyam nek fa so paré julli ji fajar jang qur'an liggey sa liggey tisbar jot nga song jakkay julli tok tafsir ba takusan kon wax deug yalla wéru muñ la won nekkon na wéru muñ waya wal jihad wéru koor wéru jihad la won jihad on nañ ak sunuy bakkan te jappon na ne ñun ñep genn wal gi ci ñun daalon nañ sul bakkan parce que jémon nañ def lo sunu bakkan li neex yalla kon wéru jihad la won jihadun nafs toña bakkan bi def lo ko li yalla bëgg diko yé fajar yobbu ko jak diko jullo waxtu juroom ci mosquée diko jangalo qur'an waye diko deglu lo li yalla tabaarak wa ta'ala bëgg motax wéru koor wéru jihad la won waye nekul won rek wéru qur'an mu jeex wéru taqwa mu jeex wéru sabr mu jeex wéru jihad mu jeex waye nekkon na shahrur rahma wéru yermane ko gisone ci nit ñi yalla dimbali ko won na mu ubbi xelam ak xolam dugal ci yermane ba mu fess dal ko gis dafa yermane hatta sax ci auto yi bu la nit laalé gañ la bala mu la né bal ma ya ko naan bal na la ndax ni nga amé yermane so gisé ko yelwaan nga gaaw duugal sa loxo sa poos jëm ko sarax so gisé ko wala dimbali nga dimbali ko kon nekkon na wéru yermane waye mbokk julit yi nekkon na wéer wo xamné wéru jéggal al maghfira ñepp dañ doon jéggalaat goor ak yeen mag ak ndaw ñepp yaatalon seen xel yaatal seen dënn ko wax mu ne la bal na la Allahu akbar waaw ndax bu fekkon ne wéru koor wéru alquran la wéru ragal yalla wéru muñ wéru jihad ak sabakan wéru yermande wéru njeggal waye nekkon na wér al itq min an nar gorel ci safara mbokk julit yi bu fekkante ne wéru koor dafa boole won yépp ci benn wér wi waaw ndax wér wi du jeex ñu ne alquran jeex na bu fi kenn jàngati qur'an bu fi kenn dégloo ci qur'an bu fi kenn ragalati yàlla bu kenn muñati bu kenn jihaat ak bakkanam bu kenn ëmbati yërmande bu kenn jéggalati mbokkalam mbokkam bu kenn fexe ba yàlla goreel ko si safara bu kenn dellu si waat safara bu fekkee ne weeru koor jeex na lii lépp ñu dellu si waat ndax waa ji li mu laajoon boppam sànq ma zastafattu min ar-ramadan lan laa jële ci weeru koor ndax jële na ci dara tontu bi mooy déedéet gis kan moo jële ci weeru koor dara mooy ki nga xam ne weeri bu mu jeexee mu contrôlé lii mu xool boppam mu gis ni lii yëpp def na fa wallahi taxawoon naa ci qur'an wallahi ragal noo naa yàlla muñoon naa jifaatoon naa ak sama bakkan amoon naa yërmande pour xeet mi waaye doon naa jéggale waaye fexe woon naa ba yàlla tabaraka wa taala boole ma ci ñooñu mu ne goreel na leen ci safara ki jëf yi moom moo am dara ci weeru koor waaye ki nga xam ne moom daanaka da doon def grève de la faim grève de la faim mooy lan bañale bañalaan am na ñoo xam dañoo boxoon seen bopp ci ñu doon xiif rek ak mar jëlewuñ ci weeru koor dara ndax yonent moom ko wax ruba saimin فليس له من صيامه الا الجوع والعطش يلا يا مسلم قال الوير كو ني متي nga war ba wer bi jeex yow nek dañ la pointé ci nga xamné dañ doon def grève de la faim yow jëlé wo ci dara yow xif ak mar rek lañu bindal yalla ñu yalla mussal ikhwani fillah ñaarelu laaj bi moy hal tahaqqaqna at taqwa hal tahaqqaqna bit taqwa deug deug dañ doon wor ngir ragal yalla waye ragal yalla gogou deug deug ndax deugal nañ ko ci sunu bop ndax amna su amé nuñ koy xamé wa hal takharrajna min madrasati ramadan bi shahadati al muttaqin ku nek war nga laaj sa bop ndax stage bi nga don def formation bi nga don def 30 jours wala 29 jours formation bobu nga don def ci école bobu nga don jangé école bi tuddu ramadan nga demone fofu inscrire ñu jël la ngay jang 29 jours pour bo génné ñu jox la diplôme taqwa diplôme ragal yalla mbokk yi continue mo génn yoro yobul la diplôme bobu bi stage bi jéxé ñi ci kaw ak ñi ci souf ñi ci bir kër gëm ñi ci mbéd mi ñi ci kaw talibi ñun ak yeen yëp kan mo ci génn am diplôme bobu lolu moy laaj bi su fekke yow bi nga genné am nga diplôme réussir na su fekke bi nga genné dañ la né yow da nga redoublé perte la stage lañ doon def formation wa hal takharrajna min madrasati ramadan bi shahadati al muttaqin est ce que biñuy gemmi ñun ñëp yobalé nañ stage bo def en formation bo dem bu formation bi jéxé dañuy rangalé ñu doon def formation di leen jox lan diplôme kenn ku nek ñu lay jox ah waye ñan lañu jox diplôme bi moy ñi admé waye ñi amé wul mom ndaysan dañuy nek ci kaw tribune bi ñu jaglé leen taccu taccu ñi taccu seeni mbokk ndaysan yi nga xamné ñoom gor gor lu nañ ba am diplôme bi Allahu akbar ikhwatal iman hal ta'allamna fihi as-sabr wal musabara ndax biñu nekké ci wéru kon jangon nañ ci muñ formation bobu yi doon def doon jang muñ est ce que muñ gogou deug deug mu ngi sax ba légui ndax wéru koor wéru muñ la won lan nga muñoon waxna ko sank jaamu yalla lan nga muñoon banexi bakkan lan nga muñoon ay jafé jafé waye nekul won lool rek da nga muñ li daganon ci yow yalla téré la ko ci ay waxtu yu néw lek dafa dagan nan dafa daganon sey ak sa soxna dafa daganon yalla tabaaraku wa ta'ala tere la ko ci wéru koor nga taxaw pour bayiko waw yow bu fekke dañ la tere lu dagan nga bayiko kon lu haram na su fekke dañ ñoo tere lu daganon ci ñun neñu fajar ba timis bu len ko jégué ñu bayyi ñun ñepp ñu bayyi wala bayiwuñ ñun ñëpp dañoo bàyyi woon waa léegi su fekkee njëre nag dañ ñoo tere lu haram maadaama bàyyi nga lu dagan kay wax dëgg yàlla kon lu haram war ngaa yomb ci yow pour nga bàyyi ko waaye ki per mooy ki bàyyi loon ñaar yi bi la yàlla tere bu dagan di bàyyi woo bi la yàlla tere bu haram bi bàyyi woo ki per mooy ki bàyyi woon bi dagan bi xeex ak bakkanam bàyyi ko waaye mënta xeex ak bakkanam mu bàyyi lu haram allahu akbar ki moo perte dëgg yow ñu tere la ndékk dafa dagan ñu tere la añ dafa dagan ñu tere la lekk bëccëg dafa dagan ci yow ñu tere la ko woon nga bàyyi weeru koor jeex ñu ne la niñ la tere woon lu dagan nga bàyyi bàyyi loon lu haram nga ni lu haram nag wax dëgg yàlla man mënuma koo bàyyi lu perte nga kon yow bi ngay génn ci école bi yóbbaale woo benn diplôme bal fa bokkoon rek ci ñoo xam ne dañuy bind seen tourne ñii dañoo participé woon mais réussiruñu ixwatal iman ndax jàng nañ ci wéeru koor muñ ak muñalante hal ta'allamna fihi as-sabra wal musabara ala at-ta'a wa anil ma'siya dëgg dëgg ndax jangon nañ ci wéru koor muñ ak muñalante ci top yalla waye muñ bayil haram ku nek war nga laaj laaj bobu sa bop ikhwani hal tarabbayna fihi anfusana ala al jihad bi anwa'i est ce deug deug bañ nekké ci wéru koor yar nañ suñu bop jangal nañ suñu bop tagat nañ suñu bop ci jihad ci ñetti façon yi jihad ak sabakan jihad ak shaytan jihad ak dunya est ce jang nañ lolu deug deug ndax dan nañ shaytan ci wéru koor ñu bari ci nga nane waaw dan nako waaw bi koor jexé légui ma shaytané dula dan mba tambali wo di bidenti fajar jak mba tambali wo di tardel waxtu juroom mba tambali wo baye qur'an mba tambali wo baye say azkar li moy tekki bu fekkentene jang nga sabr wal musabara kon ba legi yaangi ci waye bu fekkentene kero bañ ne wer yu feñ na ci nga tambale bidenti jappal ne yow da la bok ci ñu doon def grève de la faim ikhwani fillah am ghalabatna al adat wa taqalid as sayyi'ah allahu akbar am ba du batay rek mbok yi aday ñoñu no aday neysan amna ñoo xamne ba legi aday ñoo len note ba legi reccuguñu fippoguñu daggaguñu seen yi len aday japp ba legi rek aday yaangi ñu japp allahu akbar lan moy aday aday yu bon yi nga xamne mom lañu yor rew mi aday yu ñaaw moy wéru koor ba wéru koor lañuy dem jakk wéru koor ba wéru koor la jakk yi di fess aljuma ba aljuma la jakk yi di fess tabaski ak korite la jakk di fess allahu akbar xolal kéro buñuy julli korite police mo ñew police lu musul am ci jakk ci police mo ñew yor sécurité bi di defal yoon parce que nit ñi dañoo bari wa tisbar ba mu joté est ce police ñew na takusan bi est ce police ñew na timis est ce police ñew na ge est ce police ñew na fajar gi est ce police ñew na ana ñu julli ci won korite lol moy problème julli ci moy tabaski la jakk di fess korita juma tak tak tak buñuy tak sey gaay xamne amna bisab beñe guru panet ñu daw fessal jakk ci aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله هل ربينا أنفسنا أم غلبتنا العادات والتقاليد السيئة هل سعينا إلى العمل بأسباب الرحمة والمغفرة والإتق من النار هل وهل وهل مبكي ندخ يرنن سونو بوب ندخ تاغات نان سونو بوب ندخ ندخ ندخ ندخ بلغي آداي ньоญو نوت بلغي آداي ньоญو نوت كين دو جانغ القران لودول وير كور با ديل واتن وات kenn du tafsir lu wéru koor gis nga jakkay bi mu commencé wéru koor da ngay gis jakkay bi tafsir faara mu deg ni nan qala allah taala qala allah taala legui nak yahna su ngeen genné deglu len tax da ngeen deg dot len deg lolu radio yi fo tourner deg qala allah taala are tawat nañ aday en not ay julit yo xamné ba lañuy tafsir qur'an wéru koor ba wéru koor julit yoy seen dund fu muy baxé julit yo xamne bala ñuy jang alquran wéru koor ba wéru koor seen dund fan lay baxé mbokk yi suñu dund du bax c'est parce que li wara baxal mom lañ mujjel alquran mo wara nek ci kanamu julit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum lool la yalla wax ittabi'u law top leen waw li nga wara top day nek sa kanam wa yow bo jito li nga wara top nek sa ginaaw kon legui loolo la top yow topato naka la sunu dundil baxé kitabun anzalnahu ilayk litukhrijan nas min az-zulumat ila an-nur tera la buma la jox yow muhammad pour nga genné nit ñi ci lendam yobul len ci leer légui nak nit ñi buñu namul top tera bob naka la ñi genné ci lendam duñu yag di len ci ay procès am fek parce que liñu wara baxal mom lañ baye ginnaw ada yenu not ada yi monu not ba mënu no nek ay julit te ada yu bon la yu ñaaw hal sa'ina ila al-amal bi asbabir rahma est ce dox nañ jëm ci yoon wo xamni buñ ci jaaré yalla yërem ñu yalla jéggal ñu yalla goral ñu ci safara barki dembu biñu woré ba légui yene ngi soirée commencé na ce soir o ciosan ce soir o rêvé o yëngulé ñaata soirée yeen dégg soirée commencé wan na té ñoñu yoon soirée dañ doon wor animation yi commencé wan na ci radio yi film yu bon yi commencé wan na ci télé yi sabar yi commencé wan na ci mbedd yi mbaxal yi commencé wan na ci dëkk bi té ñoñu ñëm dañoo woron nénañu ndaysaan nénañ dañoo woron la ilaha illallah est ce ñoñu wor nañ japp nañ né yalla mom bokay jaamu wéru ko rek ngay xaar wala aljuma wala tabaski wala qualité nga sangu ba sa solté rek rafet dem jakk ñëwaat bo paré nga simmi nekkat ci la neex bu nax suñu bop yalla dafa joxoñoon yonent bi baram ne ko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wa'bud lako wax wa'bud rabbak jaamul yalla ba dé fekk la ci jaamul yalla ba dé fekk la ci am sahaba bo xamni du nelo guddi du tedd ci lal guddi doom ñu ne ko bay lu tax do tedd ci lal mu ne damay bañ malakal mouti fecc ma ko la malakal mouti fekk soirée ngay fecc hein wa ba wéru jeex koor jeex li gaay ne salafu salih bu ñu woron ba koor jeex dinañ tok juroom benn wér di joy ndax yalla nangul leen ñun ndaysaan kenn waxal la guñ la nangul nañ la nanguluñ la nga delu ci soirée di fecc ben mak bu bax dafa gis ay nit yo xamne dañu wor ba koor je ñu teug soirée di fecc borom xam xam la ñepp ko xam ci quartier mu waxu ba ci soirée bi mu fëng buntu bi ñu ubbi ñu ne eh cheikh diiw la fu fi def ah mu ngi ni ci buntu bi taxaw de waaw lu mbëgg dama bëgg waxtaan ak yeen mu dugg légi nak abalé ma radio bi jox mu né ndax yeen woron ngeen gaay né ah ñu ñoo wor lañ kay ah lu tax du wor sénégalais la miñ rek ñoo woron lañ ah tamit yalla di la diglé wor du wor ñoo wor nañ woron ngeen ñu né waaw waaw ñaare la ndax yalla nangul na leen ah worun de bu yalla worun worun na mu né waaw bu fekké yalla nangul na leen ku yalla nangul lo wara def du sant na waaw mune ndax li sant la fala da suk su fekke yalla nangulu len lu waral du joy du jeuglu du tu waye fetteur du matay organiser soirée te lol nak moy problème sénégal kagn lañuy bax kagn lañuy taxaw ci santana yalla kagn lañuy nek ay julit su fekke mu aljuma jote ñun ñepp ñu normal joxe ngeen dem juma fel aljuma alhamdulillah juma juma boy boy dem juma te ñewat han bo ñewé juma nekkat ci li la neex bu wér koor jone nga lay koor la koor la su tabaski kañ lañuy bax ñetti fan tabaski korit juma ñetti lolou dafa mëna baxal nit so bu ge bax wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin da ngay lang ci 24 heures bi ci sa borom ba dé fekk la ci lolou moy tax nga bax mbok yi ci yalla hal wa hal wa hal ay la jirul jeex la ndax as'ilatun kaseera wa khawatir abiba tatada'a ala qalb kull muslim sadiq yas'al nafsa wa yujibuha bi sidqin wa saraha ikhwani fillah ay laaj la yu bare bare yo xamne day tab ci sa xol nga koy laaj ci sa bop ginnaw ba mu duggé ci sa xol yow julit bu deggu nga xol bi wayru koor jeexé légui ndax tarxiso ndax shaytané fukkula ndax iblis yawatul encore sa tank boum né la saway dama la mayon rek dé wéru koor rek la mayon nak batma wéru koor jeexna kenn ku nekk ci warona yor jaasi ci loxom bu shaytané sané boum ci tankam bu ko takat mu dog boumi né ko dédé amna liberté ila rabbi ila rabbi ila rabbi jamna ci sama borom ndax ya lu wax fa firru ila allah dal dina taw len de ku beug dem ci yalla da ngay taw fa firru ila allah daw len dem ci yalla wallahi ku dawul do dem shaytan dina la japp aduna dina la japp bakkan dina la japp bo reccul dema daw dem ci yalla ku beug dem ci yalla do dox do tem do waxu do ram ku beug dem ci yalla da ngay daw ndax kila top molo po dole muy shaytan mota yalla mune dawlen khululen la fa firru kalima bi xam ngeen lu muy tek ci arab dawlen khululen dem ci yalla bu khulul do dem dañu tollu ci jamono bobu ku reccul bu la iblis jappé safara la la jëmé mbokk yi ay laaj la yidul jeex ay laaj yo xamne ku ne ci ñun war nga ko laaj sa bok rawatina nak julit bu deug julit bu deug julit bu bëgg duggu aljanna julit bu bëgg duggu firdaws julit bo xamne da nga bëgg ëlëk bu sayyiduna muhammad toge nga tok ci wétam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam julit bo xamne da nga bëgg bok ci nabiyyin siddiqin suhada wa salihin ya la lan la wax wa hasuna ulaika rafiqa ya la mune bu fekke xarit rek ñi doy nañ xarit ku am xarit ñi doy na kon na xarit doy ku leen bëgg am moy do fi nek di ram do fi nek di dox do nek di waxu lan ngay def moy da ngay taw dem ci yalla ku dawul do ek ikhwatal iman ay laaj la yo xamne du jeex ma zastafattu min ar-ramadan lan la jele ci wéru koor ndax nekkon na madrasa imaniya إنه محطة روحية لتتزود منه لبقية العام الله أكبر دا دون شارجي باتري بيغا دون شارجي إيمان بيغا دون شارجي توحيد بيغا دون شارجي شارجي نكو فان ويري فان باغا فيس دال اك إيمان واو فان ويري فان غاي شارجي فان ويري فان غاي شارجي سباتري فور داو ديم سي يالا bi batterie bi fessé ñu na la dawal ci suma sa rek nga vide batterie bi mu pla ci ben soirée ba déssé to dara ci iman nga commencé bidenti fajar sunna as-salatu khayru minan naw fi nga teud nga nan ki note yang koy tont ci sa xel nan ko la an-nawm khayru min as-salat Allahu akbar fa la fan wéri fan ngay sol sa batterie ngay sol ngam yalla gi fan wéri fan nga deugal ben fan iblis daniel la ben fan ben fajar ba dougul sax fan manam bi ne wéri feñ na kéro julli wogé sama gaay wéri feñ na dé julli wogé kéro yow gay amagul sax fan nga daan la ilaha illallah est ce kon yow solo nga wala sa batterie bi mo fala ay way batterie bi mo ya xol bi mo ya xol bi mo mën te résister sun xol ya kala barana ala qulubihim ما كانوا يكسبون ثم قست قلوبهم كفي كالحجارة أو أسد قسوة لتا نقوى إن من الحجارة أمنا خير يو خمنا لما يتحبت ذي باتشك دان من خشية الله وإن منها لما يخرج منه الماء أمنا شيء خمنا دوح دوح شكين ويسون خلينا موم دفا ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة خلين يو دي خلي يو ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله إلى يننتي بمايلان من ألا وهي القلب قال يا يق ريو مي جولي لي سين خولي ньо يق والله ايفن ماي رك نكاي خام ايفن ماي فلسطين نيكي دو غي سخ جوليت بوكو نخارلو ولا جوليت بو خول ايماج تيلي رونغ بانيوم دورو ابدا باسكو خولي ньо دي والله العظيم دانيو لاج borom xam xam bu mag ibrahim bun adham ñu ne ko wa ibrahim bun adham yalla dana won ñaan len mo may len ñuy ñaan legi dara dem mu ne parce que xol ye de ci fukki mbir xol yi dañoo de xol ye maral xol ye d'accord lool motax julit yi mu lu julit resister sax ben san pour jaamu yalla mu lu tuñ ko ko gis mu ci ay tiaxan ko gis mu ci tapale ko gis mu ci njublang fa lañ jëm école wer koor madrasa la won madrasa imaniya wer la wo xamne dañoo ñewoon pour jang nu ñuy fexé ba sunu ngam yok waye mahattatur ruhi sunu ruh pour sunu ruh kawé ñu joggé ci kaw suuf jëm ci sunu borom parce que lool doomu adama ñaar lako yalla bindé moy ruh ak suuf waye suuf ci da nga wara wax fexé nga faxasu sa ruh sel nga dem ci borom bi tabarak wa taala nga sel suuf ci deñ waye ba légui ñu ngi tak suuf ba légui ñu ci kaw suuf mënu ñu naaw dem ci kaw borom bi ci pey ju sel yi mbokk yi wéru koor dafa ñëwoon pour ñu dolé ko tazwid pour ñu dolé ko pour lan li baqiyati al'am ba at bi du ñëwaat wéru koor dafa ñëwoon pour charger ñu motax yenen ci bi ne ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahuma wéru koor ba wéru koor day tax yalla jéggal sa bakkar légui wéx na wéru koor wer koor gi jeexna bakkar yaangi fi wer koor gi ñewat bakkar yaangi fi kañ lañu yalla di jéggal kañ fekke wer koor dem na ba mënatul dindi sulu bakkar wor nga ba wer bu jeex suba ñu gis la nga teug soirée ñu gis la nga commencé dabala sa bop bi commencé kris karas commencé wat bokalé commencé wat delu ci cigarette commencé wat delu kañ ngay bax kañ sulu wer koor mënalul dara parce que aljuma ba aljuma la yonent bi xone aljuma ba aljuma day dindi bakkar legui lolou mënul du dara yonent bi ne jul salatu wa salawatul khams la waxone julli jurom day dindi bakkar legui lolou mënul du dara yonent bi ne kon bok aljuma ba aljuma lolou mënul du dara wer koor legui lolou mënul du dara fuñ jëf moy kon dañ ko nara déwalé té ku déwalé ay bakkar du gu bammel dañ la mbugal mo xamné النبي بي صلى الله عليه وسلم نه لو نجا احد من دمه القبر لنجا منه سعد بن معاذ سو كان تي ين دون رتي سي مبل مبامل سعد بن معاذ دنا تي رتي خم نين كان موي سعد موي كيغا خم نه بيمو فاتو عرش الرحمن في يالا نيك دا فا ييغوت اهتز الارش على موت سعد فات عرش ييغوت ني يالو عرش نه يالا لي لان لا مو نين سعد بن معاذ مو فات té biñ ko duggalé ci bammel bi da ko tanc biñ ko duggalé kon nañ leen ragal yalla nañ leen sax ci jaamu yalla nañ leen gor gorlu ci sunu diiné nañ leen nek ay julit baña nekantu ay julit nañ leen nek julit ak nekantu julit du ben اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله